محفوظ ہو تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ خود مرنے والے کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مرنے والے کے عذاب میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب گھر والے روتے ہیں، اور شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ رونے والے اس کے ایسے ویسے اوصاف بیان کرتے ہیں جو اوصاف جالب رحمت نہیں بلکہ جالب عذاب ہے. حضرت ابن عباس نے جب عائشہ کی بات سنی تو فرمایا اللہ کباب کا، یعنی ہسانا رولانا اللہ کا کام ہے، اس پر کسی کو کسی کے رونے سے کیوں عذاب ہوگا. قالب نبی ملے کا چلیے عمر کچھ بولے نہیں، نہ بولنے کا کیا سبب ہے؟ علامہ تیبی فرماتے ہیں ابن عمر کے سامنے عائشہ کی حجت واضح ہو گئی، سکوت کر لیا، تسلیم کر لیا. زہیر ابن ملیر کہتے ہیں میں سکوت اذعان کی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجادلہ ناپسند کیا ہو. قرطبی فرماتے ہیں یہ سکوت کسی ایسے شک کی وجہ سے نہیں جو ان کو اپنی حدیث میں ہو گیا ہو، بلکہ ان کو یہ خیال آ گیا شاید حدیث قابل تعویل. چلیے انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يكره من النياحة على الميت. ما يكره من النياحة على الميت، نياحة خاص قسم کے رونے کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے روئے کہ گلے میں آواز پھنس کر نکلتی ہو. آیا نیاحت مطلقاً حرام ہے یا کسی خاص فعل اور قول کی شمولیت کے بعد حرام ہے؟ حنفیہ اور شافعیہ کو مطلقاً حرام کہتے ہیں، اور مالکیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں. حنابلہ کا ایک قول مطلقاً تحریم کا ہے، لیکن حنابلہ ایک قول میں اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر نوحہ کے ساتھ کوئی قول منکر یا فعل منکر شامل ہو جائے تو کراہت ہے, ورنہ کراہت. بظاہر بخاری اسی طرف مائل نہیں, اسی لیے کہتے ہیں ما یکرہ من النیاحت الہنیۃ, اس نوحہ کا بیان جو مکروہ ہے. آگے اس کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں وقال عمر دعونا یبکی علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او نقلقۃ والنقع التراب علی الراس والنقلقۃ علی الصوف. یہ اثر امام عبدالرزاق ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جب شام میں وفات ہو گئی اور اس کی اطلاع مدینے پہنچی تو ان کے گھر والے رونے لگے, کسی شخص نے حضرت عمر سے آیا شکایت کی. حضرت نے فرمایا دع یبکین علی ابی سلیمان, ابی سلیمان حضرت خالد کی کنیت ہے. ما لم یکن نقع او لقلقۃ, حضرت عمر نے مطلقاً رونے کی اجازت دی, آواز سے بلا آواز کے رنہ کے ساتھ بغیر رنہ کے ساتھ ہو, بس یہ شرط لگائے نق و لقلقہ نہ ہونا چاہیے. نق کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نق و التراب یعنی سر پر خاک ڈالنا. بعضوں نے کہا شق الجیوب, بعضوں نے کہا لطم خدود کی آواز, اور بعض کہتے ہیں چیخنا, اور بعض کہتے ہیں ماتم کے لیے کھانا پکانا. راج اول قول ہے واللقلق الصوت یعنی چیخنا چلانا. چلی وہ بھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید بن علی بن ربیعہ عن المغیرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان كذبا علی ليس ككذب على احد ان كذبا علی ليس ككذب على احد, میری طرف غلط بات منسوب کرنا کسی اور کی طرف غلط بات منسوب کرنے جیسا نہیں ہے, کیونکہ کسی اور کی طرف آپ نے غلط بات منسوب کر دی کچھ بھی نہیں, جھوٹ ہو گیا. میری طرف غلط بات منسوب کرو گے تو سننے والا دھوکے میں پڑ کے اس کو شریعت سمجھ لے گا, ہمیشہ شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرے گا اور گمراہ ہوگا. چلیے من كذب علی متعمدا فلیذب ومقاله من النار وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من ينحل يعذب بما نحل عليه فبمانی علی ابی وصاف النحل. چلیے قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبر بما نحل عليه. تابع عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا کہ امام احمد نے روایت باب سے بعض انواع نوحہ کی بات کو اخذ فرمایا ہے, اور یہ وہی نوحہ ہے جس کے ساتھ کوئی قول یا فعل منکر شامل نہ ہو. ابھی وضاحت ہو گیا چکی. چلیے وہ بھی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال جی ابي ابي يوم احد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت الى عرش فانا فنهاني قبي ثم ذهبت عرش فانا رونے پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ مرنے والے کے اوپر اظہار غم کے مختلف منکر صورتوں کو بیان کر رہے ہیں, اور ان صورتوں کو حدیث میں ایک جائی طور پر ذکر کر دیا گیا, لیکن بخاری نے ہر ایک پر الگ ترجمہ لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ ہر ایک مستقل چیز ہے, اور شارع علیہ السلام نے لیس منا کہہ کر ہر ایک پر برات کا اظہار کیا. چلیے ہم میں وہ نہیں جو اپنا منہ پیٹے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کا دعویٰ کرے. جاہلیت کا دعویٰ جیسے وا ویلا وا سبورا اور وا درا کہے. چلیے وہ بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب دفاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولتہ ریسا بکسر اللہ, میت کے محاسن اور اوصاف کا بیان کرنا. ظاہر ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف مرثیہ کا جواز بیان کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ مرثیہ کا جواب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اشکال یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی وفا کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن المراثیر اخرجہ احمد بن ماجہ والحاکم صاحب. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی ممکن ہے ابن ابی وفا کی حدیث کی تصدیق اور اپنی حدیث سے مرثیہ کا جواب ثابت فرماتے ہیں. اس پر یہ اشکال ہے کہ مرثیہ کے لیے رسیتہو بولتے ہیں متعدی بنفس ہی, اور حدیث پاک میں یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدی باللام استعمال ہوا اور لام کے ساتھ یہ فعل بدلاتے ہیں, تو اس کے معنی تحزن اور اظہار رنج و غم کے ہوا کرتے ہیں. لہذا حدیث باب سے مرثیہ کا اس بات یعنی مرثیہ متعارفہ کا اس بات کرنا مشکل ہے, اور اگر امام بخاری اس ترجمے سے رنج و غم کے اظہار کا جواز بیان کرنا چاہتے ہیں تو اشکال یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی بات ابواب سے رنج و غم کے اظہار کی ناجائز صورتیں دکھ رہی ہیں, تو پھر اس بات ان سے کیا مناسبت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ناجائز و مکروہ صورتوں کے بیان کے بعد جائز صورت کو ذکر فرما دیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شعب عن عامر بن صادق عن ابي وقاص عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الى مسجد الوداع. آپ نے پنکھے بند کر دیے, بچے پسینے آ رہے ہیں, کھولو تھوڑا تھوڑا, کم کم درجے میں کھولو, یہ نہ کھولنا, ون ٹو تین, یہ تین نہیں ادھر کے تین, ہاں بس کافی. چلیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود, بچے تھوڑا نمبر کم رکھو بس. چلیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود الى حجۃ الوداع, حجۃ الوداع من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي فصدق بثلث مالي, قال لا فقد فشك قال فقال لا قال ثلث وثلث كبير او كثير ان كان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم على ان يتكففون الناس على عائلتهم فقير. تلي. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امراتك, قلت يا رسول الله خلف بعد اصحابي, قال انك لن خلف بعد اصحابي, مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب عام صحابہ تو چلے جائیں گے اور یہاں میں مدینہ ہوں, چھوٹ جاؤں گا. چلیے. انہوں نے تو تکلیف سے مراد لیا کہ مر جائیں گے وہیں رہ جائیں گے, حضور نے تکلیف سے مراد لیا کہ تمہاری عمر دراز ہوگی, تم بعد میں زندہ رہو. چلیے. قال انك لن تخلف فتاه عملا صالحا الا ازددت به درجه ورباطا ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. تخلف پڑا وہاں تخلف پڑا تو عقل ہے, جو پہلے بعد میں پڑھا وہی پہلے پڑھنا چاہیے تھا. ان کلن تو خلق. چلیے. اللہ حمدل اصحابی ہجرت ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو صحابہ ہجرت کر کے آ گئے ان کی ہجرت کو باقی رکھیے, کوئی ایسی صورت میں پیدا ہو جائے کہ ان کی ہجرت ٹوٹ جائے, جہاں چھوڑ جس جگہ کو چھوڑ کر وہ مدینے آئے پھر اسی جگہ واپس جائیں. چلیے. ولا ترد مال اعقاب لكن البائس سعد بن خوله تھا يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكه. لكن البائس سعد بن خوله, لیکن مبتلا بالبوس حضرت سعد بن خوله ہیں, وہ مکے میں مر گئے, حضور نے ان کے مرنے پر اظہار غم کیا. یرسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات بمکہ, یہ زہری کا قول ہے, قیالسی کی روایت میں اس کی تصریح, اور یرسی لہو کے معنی ہے حزن والے. سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی اس میں اختلاف ہے. یہ سب دینار تو کہتے ہیں انہوں نے ہجرت کی نہیں کی اور وہیں مکے میں مر گئے, اس سے مقصود مسئلہ, اور لیکن الباعث سے مقصود ان کی مذمت ہے, لیکن یہ قول مرجوح ہے. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں انہوں نے ہجرت کی اور حجت الوداع میں مکے میں مر گئے, یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. امام بخاری نے قشر قائبل میں شمار فرمایا ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما ينهى من الحلق عند المصيبه. امام بخاری کہتے ہیں مصیبت کے وقت حلق کرانا ممنوع ہے, مائنہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ جو حلف اظہار مصیبت کے لیے ہو ممنوع ہے، اور اگر اظہار مصیبت کے لیے نہ ہو، ازالہ مصیبت کے لیے ہو تو یہ ممنوع نہیں. جیسے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو جوئیں پڑ گئی تھیں حج میں، تو حضور نے فرما دیا سر اٹھا دو اور ایک ساتھ صدقہ کر دو. چلیے. امراض سے مراد ان کی بیوی صفیہ بنت دمون ہیں. چلیے. فلما بریئ من بریئ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جسے اللہ کے رسول بیزاری ظاہر کی. چلیے. من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریئ من السارقۃ والحالقۃ والشاقۃ. من السارقۃ سرق سے ماخوذ رفع الصوت، وقيل غرب الوجه. حالقۃ شاقۃ ظاہر. جو آدمی منہ پیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. چلیے. امام بخاری کہتے ہیں حلول مصیبت کے وقت ویل کا استعمال ممنوع اور جاہلیت کا کے انداز کی بات مکروہ، لیکن مایونہ کہہ کر اشارہ فرما دیا بعض ویل کا اتنا مکروہ ہے اور بعض نہیں. اگر آدمی جاہلیت کے انداز پر ویل استعمال کرتا ہے، جیسے وا ویلا وا صبورہ وغیرہ کہتا ہے، یہ ممنوع ہے. اور اگر یہ مقصود اظہار مصیبت مقصود نہیں بلکہ تنبیہ مقصود ہے کسی غلطی کے وقت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دیکھو نا، صحابی چل رہے ہیں، بدنا ساتھ ہے، لیکن اس پر سوار نہیں ہو رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کفا رہ کر. چلیے. مقصد یہ ہے اگر کسی آدمی پر مصیبت پڑ گئی اور وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے چہرے سے حسن کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جب جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، مسجد میں جا بیٹھے اور آپ سے خود ان کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. یعنی بار بار آ کے کہتے لمبی کہنا لمبی کہنا کیوں حضور کو مشقت نہیں ہوتا. تفسیر آ گیا کیواڑ کی طرح. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ مصیبت کے اظہار حزن جائز ہے، تو اب اللہ وزی تقابل اس ترجمے سے بتاتے ہیں کوئی اخفائے حزن کرے تو یہ بھی جائز ہے. جیسے حضرت ام سلیم نے بیٹے کے مر جانے پر قابل کے سامنے حزن کا اظہار نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں کون سی حالت اولا ہے؟ ظاہر بھی تو یہ سمجھے گا دوسری حالت اولا ہے، جس کے اس میں انسان غم کے کڑوے بھوک پی لیتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں یہ کہے گا پہلی صورت اولا ہے، اس میں نیت کا اظہار ہے اور وہی نبی کا فعل ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا وقال محمد بن کعب الجزا والقول السیئ والذنب السیئ. جزا خزا میں یہ داخل ہو کہ آدمی دل سے بدگمانی کرے، زبان سے جو ہے ناپسندیدہ بات کرے، اور یوں آثار غم کا اظہار یہ جزا خزا میں داخل ہے. حضرت یعقوب جیسے نبی نے کہا میں اپنی حزن غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، بس شدت بس پر من قبل من دن سے حقل عام علی الخاص چلی. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن ابي طلحه ابن سن مراد ابو عمير قال فما توضا حنا خارج من البيت چلی. فلما راى امراه انه قد مات حيات شيئا ونحن حيات شيئا کے معنی ہے اے امرت سبیل، اس کی تصویر بعض دیگر روایات میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت ام سلیم نے بچے کو غسل دیا، کفن دیا اور گھر کے طرف ان کو ڈھانک کر رکھ دیا. چلیے ادا انسو، اس کے سانس کی سکون ہو گیا. حضرت ابو طلحہ یہ سمجھے کہ یہاں مرض سے سکون ہے اور سانس میں جو بے قراری کی کیفیت تھی ظاہر ہو گئی، اور ان کی مراد یہ تھی کہ سانس ہی رک گیا. چلیے انہا قد استرا، ان کی مراد تھی کہ دنیا کی تکلیف سے نجات ہو گئی، اور ان ابو طلحہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری سے نجات ہو گئی. چلی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اللہ مبارک، دونوں میں کوئی کار نہیں، پہلے برکت کی دعا کی پھر کرت کی فرمائی. چلی یعنی اس رات کے حمل سے جو بچہ پیدا ہو، اس بچے کے نو بچے پیدا ہو. سعید ابن منصور کی روایت میں تساخ کے بجائے سبع وارد کے بجائے کہا جائے گا. سات کامل قرآن، قرآن کے کامل حافظ تھے اور دو نامکمل حافظ ہوں گے. چلے مقصد یہ ہے کہ مصیبت کا پہلا دھکا لگے اس وقت انسان کو قابو میں رہنا چاہیے، کوئی قول فیل بے صبری کا ظاہر نہ ہونے پائے، اور اسی صبر پر بشارت وارد ہے. چلیے حضرت عمر فرماتے ہیں نعم الادلان و نعم الاداوۃ، آگے اس کا بیان آ رہا ہے. صلوات و رحمت کی عدلان، عدلان تسمیہ عدل کا، عدل کہتے ہیں اس کو، اس کو جو سواری کے ایک طرف لادا جاتا ہے. چلی واولائک ہم المہتدون، یہ علاوہ ہے، علاوہ وہ چیز کہلاتی ہے جو عدلین کے بیچ میں اوپر رکھ دی جاتی ہے. چلیے یعنی الصبر المحمود المبشر علیہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابراہیم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرمایا انا بکل محزونون بصیغۂ جمع، اسی طرح ترجمے میں بھی ہے اور اسی طرح سے حدیث میں بھی، لیکن ہمارے ہندی نسخوں میں دونوں جگہ محزون بصیغۂ مفرد لکھا گیا، جو کاتب کی غلطی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا کلمہ صبر کے، کہنا صبر کے منافی نہیں، حضرت سید صابرین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. چلیے وقال ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم تدمع العين ويحزن القلب وبه قال حدثنا حسن بن عمر، حضور نے فرمایا آنسو جاری ہیں دل میں، یہ بے صبری. چلو وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت بن عمر بن مالك رضي الله عنه قال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وقال زيرا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو سيف القين حداد تھے، زیر تھے ابراہیم کے، یعنی ابراہیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضیا کے قابل تھے. چلے فاقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ و شمہ ثم دخلنا علی عبادہ ذالک و ابراہیم یجود بنفس پجا، اور ابراہیم اپنی جان کے ساتھ سخاوت کر رہے تھے، یعنی ان کی جان نکل رہی تھی. فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدری پانی فقال لہم عبد الرحمن ابن عوف وانت یا رسول اللہ، فقال یا ابن عوف، اللہ کے رسول آپ ہی رونے ہیں. چلیے فقال یا ابن عوف انہا رحمتن یہ رونا رحمت کا اثر ہے جی. سمات بحق بھی اخرى فقال کیا سنائے چلیے. فقال ان الله قدمه والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا الا ما يرضي ربنا. ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو یا جو ہمارے رب کو راضی کرے. وإلا بذرات جاء ابراهيم المحزون رواه موسى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن سنان النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابراهيم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ذی‌الحجہ سن 8 میں ہوئی ہے اور وفات علی المشہور ربیع الاول سن 10 ہجری میں ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ مریض کے پاس رونا جائز ہے. حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں مریض کے پاس مطلقاً رونا جائز ہے خواہ قبل الموت ہو یا بعد الموت ہو, اور شافعیہ کہتے ہیں قبل الموت جائز بعد الموت خلاف اولا. وبه قال حدثنا اصبغ عن ابن وهب قال اخبرني ابو نصر زيد بن عارك الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى صاحبنا وبعد الشكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يهود مع عبد الرحمن بن عوف وصعد النبي وقاسم عبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشيه اهله. غاشيه اهله مراد وہ لوگ ہیں جو خاندان کے تھے اور ہر وقت پاس لگے رہتے تھے, اور اگر لفظ اہل ہی نہ ہوتا اس کے ایک دوسرے معنی ہوتے فی غشیت ہی بے ہوشی میں پائے. چلیے آپ نے پوچھا کیا وفات ہو گئی. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ فقال لا تقنونا ان اللہ لا یعنی زبان ہی سبب بنتی ہے عذاب کا, زبان ہی رحم کا سبب بنتی ہے. کوئی اچھا برا کلمہ کہہ دیا معافی ہو جائے گا, کوئی اچھی بات بول دی رحم کا سبب بن جائے گا بن جائے گی. چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہ ہو بکا کی جو ممنوع صورت ہے اسے زجر کرنا چاہیے. یہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نوحہ کی کراہت کا مسئلہ نہیں بیان کیا تو صفحہ 172 پر باب ما یکرہ من نیاحت المیت میں آ چکا. یہاں امام بخاری نوحہ مکروہ سے زجر کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حاشم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قاتل زيد بن حارثه وجعفر بن عبد الله في رواحه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في الحزن وانا اطلع من شق الباب فقال رجل فقال اي رسول الله ان النساء شق الباب دروازه في دراز. چلیے فقال اي رسول الله ان النساء جعفر وذكر بكاءهن فامر ان ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انه لم يتينه فامر الثانيه ان ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبني او قال غلب اشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذوا في افواههن من التراب فقلت اعظم الله ان فتح والله ما انت بفاحل وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو نے حضور کے فرمان کو پورا کیا اور نہ آپ کو جو ہے مشقت سے بچایا, بار بار آ کے کہتا ہے نہیں مانتے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بن محمد بن عمرو بن رضي الله تعالى عنه قال اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه ان لا نلحق ما وفت منا امراه غير خمس نسوه وام سلم وام العلاء وابنة ابي صبرة امراه معاذ وامراتان ابي بن ابي صبرة وامراه معاذ وامراه اخرى وبالارسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القيام للجنازه. القیام بالجنازہ یعنی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا بیان. جنازہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. حنابلہ اور شافعیہ کی ایک جماعت مستحب کہتی ہے, یہی امام نووی کی رائے. امام احمد اسحاق ابن حبیب وغیرہ مباح کہتے ہیں, حنفیہ اور اکثر مالکیہ اور بہت سے شافعی و حنابلہ کراہت کے قائل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر یا تو قول اول کے قائل ہیں یعنی استحباب کے, یا قول ثانی کے قائل ہیں یعنی اباحت کے, اور دلیل میں انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت عامر ابن ربیعہ کی حدیث پیش کی ادارہ تم الجنازہ فقوموا حتی تصلوا فقوموا جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم فی الجنازہ ثم جلس بعد، رواہ مسلم رحمہ اللہ. امام احمد اور ابن حبان نے یہی حدیث نقل کی، اس میں کان یامرنا بالقیام بالجنازۃ ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس. مدونہ میں ابن وحب سے منقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایک مرتبہ قیام کیا، اہل کتاب سے تشبہ کر رہے تھے. اسی طرح سے بخاری شریف میں ہوا، بخاری کو شک ہوا یا ان کے استاد متحدہ کو، جب ان سے حدیث بیان کی، یہی حدیث امام مسلم و نسائی نے متحدہ سے اور مسلم نے ابن روح سے نقل کی ہے، اور دونوں لہر کے اس نے حصہ کو خلیفہ کا بھی بہت شک کے عارف ہوا. تصریح مسلم شریف میں کی، نئے زمانے کے کام اپنے کو اہل سمجھ کرتا ہے تو بڑے گڑبڑ ہیں. یہ ایک اور مسئلہ, جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ کب بیٹھیں گے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک جنازہ کاندھوں سے نہ اتارا جائے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں, اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے گا. ظاہر امام بخاری اس قیام کو واجب مانتے ہیں. حنفیہ حنابلہ اور ابن منذر وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب تک مناسب سے جنازہ نہ اتارا جائے بیٹھنا نہیں چاہیے, یہ مکروہ ہے. لیکن مالک شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کھڑا رہنا مکروہ ہے. انہوں کی رائے ہے کہ جیسے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا منسوخ ہو گیا, ایسے ہی جنازے کے کانٹوں پر ہونے کی حالت میں جو کھڑے رہنے کا حکم تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. لیکن کئی فیور یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ تسلیم نہیں ہے. مت کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ مسئلہ اولا کے تعلق رکھتی ہے, اس مسئلے کے تعلق نہیں رکھتی. جب قیام کی دونوں قسمیں بیان فرمائی اور دونوں کا تعلق مسلمانوں سے تھا, تو اب یہاں کسی یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا مسئلہ ذکر فرمایا. مقصد یہ ہے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونے کی جائز سنت اس کی اصل موجود ہے, اس لیے کہ اس قیام کا منشا یہودی کی توقیر نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے الیست نفسا اخرجہ البخاری ومسلم. کیا یہ جان نہیں ہے؟ یعنی جان کا نکلنا دیکھ کر انسان پر ایک خوف طاری ہونا چاہیے. مسلم کی ایک روایت میں ہے الموت فزع, موت گھبرا دینے والی چیز ہے. اور مسند احمد میں ایک روایت میں ہے لیس تقومون لہا انما تقومون جمع معہا من الملائکہ. وبه قال حدثنا معاذ بن خزاعه قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبيد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال مر بنا جنازه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله انها جنازه يهودي قال فاذا رايتم الجنازه فقوموا. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مرده قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال سالت بن قيس بن قيس بن سعد قال اتيني بالقادسيه فمروا عليكم بجنازه اہل الارض. اہل ذمہ کو اہل ارض اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں نے یہ بلاد فتح کیے تو وہیں کے مشرکین کو جو ذمہ بن گئے تھے زمین کی کاشت کے لیے آباد کر دیا. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به جنازه فقام فقيل له ان جنازه يهودي فقال ليس نفسا. وبه قال فقال محمد ان نام شان عمرو بن ابي ليلى قال كنت مع سالم وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا هشامي بن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس وقيس يقوم على الجنازه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قبل الرجال الجنازه دون النساء. مقصد یہ ہے کہ جنازہ مرد اٹھائیں گے عورتیں نہیں, جنازہ اٹھانا عورتوں کا کام نہیں ہے. مصنف نے اس کی دلیل حضور کا ارشاد ایرانی اذا وضعت الجنازہ واحتملها الرجال فلعنت ہیں پیش کیا. حاصل استدلال یہ ہے کہ اگر جنازہ اٹھانا عورتوں کا بھی کام ہوتا تو حدیث پاک میں احتمال رجال کی تصریح نہ کی جاتی بلکہ جیسے وضعت الجنازہ کہا گیا ایسے ہی وقت ملت حلال آناف کہہ دیا جاتا. یعنی نسبت الحمد للرجال خصوصیت سے بیان کرنا دلیل ہے کہ حمل جنازہ مردوں ہی کا کام. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے, حضور نے کچھ عورتوں کو جنازے میں دیکھا, پوچھا تحمل نہ ہو قل نہ قال اتدفن نہ ہو قل نہ قال یجعن معذورات غیر معذورات. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليك عن سعيد المقبول عن نبي انه سمع قراءه من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بني هذه الجنابه فاحكموا لها الرجال على عناقهم فان كانوا صالحه قالت قدموني وان كانوا غير صالحه قالت يا بلا اين تذهبون بها يسمع صوت عقل كل شيء.